Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζει τις δύο όψεις της μουσικής. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Στον ήχο ο Γιάννης Γιαλίνης. Απόψε θα ακούσουμε τη μουσική των Καναδών Young Kui, UXO, από το CD Godspeed You, Black Emperor, και του Βρετανού Steve Johnson από το CD Slope. Εμβόλυμα η μουσική των Eric Aldea και Ivan Yosun από το CD Narcophony. We'll be right back. think that there is a lot of cheating here. Thank you.

Thank you. gifted hands that could do the job with some finesse. Thickly covered in frost, I juggle the wolves and keep out of sight. I don't want to spoil their dreams. So

get to the gate, you know you'll be late. It's for your own good. It's for your own good. You're likely to make the grandest mistakes. You suffer alone in the skin and the bone. Let's sharpen those new sets of arrows for the next generation of playground martyrs. Join in the game of intolerable shame, 'cause everyone shares in the sins of their fathers. School bell rings, single file in, trade you my unhappily ever afters. So bring out those things to hammer the wings of the next generation of playground. dead man. Oh, baby, give me bread to με τη μουσική των Καναδών Ιαν Κούι, UXO, από το CD Godspeed You Black Emperor και του Βρετανού Steve Johnson από το CD Slope. Εμβόλυμα ακούστηκε η μουσική των Eric Aldea και Ivan Yosson από το CD Narcophony. Διπλή φαντασία. Ελεγεία στη γενιά που ζήτησε δύο όψεις της μουσικής. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Εμμανουήλ Κουτσουρέλης. Το πρόγραμμα.